एतन निरस्तम, एतन के हेतु देंगे आगे। सन्मात्रा विषय का अपरोक्ष ज्ञानम असद विषयकम सत्तानधिकरण विषयक प्रतीतित्वा असद विषयक परोक्ष प्रतीतिवत। ये न्यायमृत का अनुमान दिया है। जो जितने ब्रह्म ज्ञान होता है वो असत विषय कहे ये कहना है। रज्जु सर्प असत को विषय करेगा, रज्जु सर्प असत मानते हैं न्यायमृत का। शुक्र रजत असत का ही भान होता है। हम तो कहते हैं अनिर्वचन रजत, वो कहते असत रजत का भान होता है। तो उसको अनुमान के द्वारा सिद्ध करेंगे। पक्ष क्या है? सन्मात्रा विषय का अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान है सन्मात्रा विषय का। सन्मात्र को ही विषय नहीं कर, सन्मात्र अपचव्यति है। सन्मात्र को विषय करने वाले अपरोक्ष ज्ञान तो ब्रह्म अहम अस्मि। सन्मात्र अविषय का अपरोक्ष ज्ञान है। इधर रजतम जो ज्ञान है, कपटादि ज्ञान है, घटवस्ती सद विषय कते है, किन्तु सत्यात्रित घट विषय का भी सन्मात्र विषय का नहीं है। सन्मात्र विषय का अपरोक्ष ज्ञान, सूत्र रजतादि ज्ञान सन्मात्र विषय का अपरोक्ष ज्ञान है। वो पक्ष बनाया साध्य असद विषय कत्व, असद विषय से ज्ञान से तद ज्ञान असद विषय कम। साध्य क्या होगा? असद विषय तत्व हेतु सत्व अनधिकरण विषय का प्रतीतित्व। सत्व का अनधिकरण, सत्व का अनधिकरण है सत्व जो नहीं है तद विषय के प्रतीति है। सत्व का अधिकरण तो सत्व होगा। सत्व का अनधिकरण सर्प आदि भी घटपट आदि है, सत्व तो सदमात्र में रहेगा, घट नहीं सर्प आदि नहीं। सत्व अनधिकरण विषय का प्रतीतित्व, असद विषय का परोक्ष प्रतीति। बस असद विषय का परोक्ष प्रतीति को दृष्टांत बनाया। असद विषय का परोक्ष ज्ञान शब्द से ज्ञान होता है। अत्यंत असत्य भी ज्ञान शब्द अर्थ करती, असत्य भी अर्थे शब्द ज्ञान जनक होता है। असत्य विषय का अपरोक्ष प्रतीति को दृष्टांत बनाया। उसमें रहेगा जो असत्य विषय का परोक्ष प्रतीति है वो असत सत्व अनधिगण विषय का प्रतीत होगा। जैसे असत्य विषय के सत्व अनधिगण असत्य, सत्व अनधिगण विषय का प्रतीत उसमें रहेगा। परोक्ष ज्ञान में भी प्रतीत रहेगा, हेतु रह गया दृष्टांत भी। दृष्टांत क्या है? असत्य विषय का परोक्ष प्रतीति ज्ञान बंध्यापुत विषाण से जो परोक्ष ज्ञान होता है, इसमें सत्तानधिकरण विषय का प्रतीत हेतु हो गया। और जो असत्य विषय का परोक्ष प्रतीति है उसका विषय सत्य है असत्य है? असत्य विषय के है, उसमें असत्य विषय का तो साध्य रहेगा। दृष्टांत में हेतु साध्य सिद्ध हो गया। व्याप्ति ज्ञान कैसे होगा? यत्र यत्र विषय का सन्मात्रा विषय का अपरोक्ष ज्ञान में हेतु देखना, सत्वानाधिकरण विषय का प्रतिनिधित्व है या नहीं। सन्मात्र को अविषय विषय नहीं करने वाले जो अपरोक्ष ज्ञान है उसे सत्वाधिकरण विषय का प्रतिनिधित्व रहेगा? सत्वाधिकरण विषय का तो नहीं रहेगा, सत्वानाधिकरण विषय का प्रतिनिधित्व रहेगा। क्योंकि सन्मात्र अविषय का अपरोक्ष ज्ञान, सन्मात्र विषय नहीं हो ऐसे जो अपरोक्ष ज्ञान सत्व अधिकरण सद विषय का नहीं होगा, अनधिकरण विषय का होगा। तो सत्व अनधिकरण विषय का प्रतिष्ठोष में रहेगा, हेतु रहने से साध्य भी रहेगा, असद विषय का तो साध्य हो जाएगा। सन्मात्र विषय का अपरोक्ष ज्ञान असद विषय का, सर्प ज्ञान आदि रज सर्प आदि चित्र आदि ज्ञान असद विषय का हो सिद्ध हो जाएगा। न चात्र अभी इसमें जो सत दिया है, सन्मात्र अभिषय का अपरोक्ष ज्ञान जो सत शब्द दिया है वो सत किस सत को लेना? प्रातिभाषिक सत साधारण शब्द विवक्षायाम आश्रयासिद्धि। प्रातिभाषिक सत्ता है सर्प में, प्रातिभाषिक सत्ता में से क्या होगा? वो भी सत हो गया। रज सर्प आदि सत है, तो सत रज सर्प आदि को ग्रहण करने के लिए सत शब्द से प्रातिभाषिक व्यवहारिक पारमार्थिक सब यदि लेंगे, प्रातिभाषिक साधारण शब्द विवक्षा करेंगे, सन्मात्र अभिषेक फिर अप्रोच यानी क्या होगा? सन्मात्र को विषय नहीं करे इसे अप्रोच ज्ञान क्या होगा? अप्रोच ज्ञान सन्मात्र को विषय नहीं करे तो असत्य विषय का ज्ञान होगा, किंतु असत्य विषय का अप्रोच ज्ञान होता है नहीं, नहीं होता है। तो सन्मात्र को विषय नहीं करे सत्शब्द से किसको लेना? प्रातिभाषिक व्यवहार के बारे में फिर तो आगे उसको विषय नहीं करने वाला अप्रोच ज्ञान प्रसिद्ध होगा तो क्या दोष होगा? पक्ष प्रसिद्ध नहीं होगा। सन्मात्र विषय का अप्रोचि ज्ञान रूप पक्ष जब प्रसिद्ध नहीं होगा तो दोष होगा। आश्रय सिद्धि गगनारविंद को पक्ष बना करके साध्य करेंगे तो गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वाद, तो आश्रय क्या है? पक्ष वास्तव को अनुमान में दोष है आश्रय सिद्धि। इसी प्रकार यहाँ भी आश्रय सिद्धि दोष है, किंतु यदि प्रातिभाषिक साधारण सत्य ऐसे व्यवख्या करेंगे पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभाषिक सब सत्य हो जाएंगे तो उसको नहीं विषय करे इस अप्रोच ज्ञान प्रसिद्ध नहीं हुई। यदि सन्मात्र शब्द सत शब्द से परमार्थ सत्य कहेंगे, परमार्थ सत्य को छोड़ करें परमार्थ सत्य को छोड़ करें जो अप्रोच ज्ञान लेना, तो परमार्थ सत्य यदि कहेंगे तो मात्र पद लेना क्या जरूरत है? परमार्थ सत्य को विषय नहीं करे अप्रोच ज्ञान लेना, परमार्थ सत्य को छोड़ कर व्यावहारिक प्रातिभाषिक जितने अप्रोच ज्ञान हो जाएगा सब उसमें असत विषय को तो सिद्ध हो जाएगा, ये तो मानते हैं मानेंगे न तो अत्र नहीं मात्र पद वैध परमात्म सद विवक्षा है मात्र पद वैध ऐसे कहने पर पूर्व विधि कहता है इसे न वाक्य व्यर्थ नहीं है। हाँ उसने लेकर के आश्रय सिद्धि और अवैधम इसे न वाक्य भ्रम मात्र से अधिष्ठानीभूत परमात्म सद विषयतया मात्र पदम बिना आश्रय सिद्धि दुष्परिहरत्वाद। ब्रह्म मात्र से वो जितने ब्रह्म ज्ञान होता है उसका कोई अधिष्ठान होता है, अधिष्ठान सत्य वस्तु ही होती है, अधिष्ठानी भूत परमात्म सद विषय दिया जितने ब्रह्म अधिष्ठान भूत होता है सुक्ति अवचरण चैतन्य ही अधिष्ठान है रजत का, अधिष्ठानी भूत अधिष्ठानी का अधिष्ठानी भूत परमात्म सद विषय दिया है ना दृष्टि की बात है अधिष्ठानी भूत अधिष्ठान रूप जो परमात्म सत्य विषय है ब्रह्म मात्र यदि मात्र पद नहीं देंगे क्या होगा? तो सन्मात सद अभिषेक सद अभिषेक ब्रह्म ज्ञान मिलेगा जितने ब्रह्म ज्ञान है तो अधिष्ठान सद विषय का है तो सद अभिषेक अप्रोच ज्ञान अप्रसिद्ध हो जाएगा नहीं होता है। जितने ब्रह्म ज्ञान है कोई ब्रह्म ज्ञान है सद विषयक होगा जिसका विषय सत हो, ब्रह्म ज्ञान कोई होगा जिसका विषय सत हो नहीं। क्या ब्रह्म ज्ञान कोई हो जिसका विषय सत हो, जिसका विषय सत हो इसे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा? कोई ब्रह्म ज्ञान हो जिसका विषय सत हो, जितने ब्रह्म ज्ञान है सब सद विषय के है। अभी आया अधिष्ठानी भूत सद विषय के है, ब्रह्म मात्र से व अधिष्ठानी भूत परमात्म सद विषयतया जितने ब्रह्म ज्ञान है सब अधिष्ठानी भूत परमात्म सद विषय के सब ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का विषय सत रूप है अधिष्ठान रूप सत है। सर्वम ज्ञानम धर्मिण भ्रांतम धर्मी जो सत है अधिष्ठान सर्पोस्ति घटोस्ति सदरूप से ज्ञान होता है अधिष्ठान अधिष्ठान इदम तेन ज्ञान इदम रजतम अधिष्ठानी भूत सद विषय का सब ब्रह्म ज्ञान है तो परम सत अभिषय को ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा तो आश्रय सिद्धि दोष होगी। मातृपद तो क्या होगा? इदम रजतम में सद विषय का तो है किंतु सन्नात विषय के है नहीं, अयम घट सद विषय के है किंतु सन्नात विषय का मातृपद नहीं तो क्या दोष होगा? आश्रय सिद्धि अधिष्ठानी भूत परमार्थ सद विषय होने से मात्र पदम बिना आश्रय सिद्धि दुष्परिहार मात्र पद नहीं तो आश्रय सिद्धि होगी। इति यहाँ तक पूर्व पीछे से ये तेना निरस्तम ये आपत्ति ये असत्य सिद्ध करना चाहते ब्रह्म का विषय सर्पादि इति निरस्तम, क्योंकि सामग्री विरहण विरहीन बाधात असत नहीं होगा, उसका बाध होगा। विषय यदि असत है उसका अपरुचि ज्ञानी कैसे होगा, सन्निकर्ष होगा, असत विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं होने से सामग्री विरहण बाधात असत विषय का नहीं हो सकता है। दूसरा है शाब्दत्व से उपाधित्वात्, पहले बाध दोष दिया, दूसरा दोष है शाब्दत्व उपाधि है। जहाँ जहाँ असद विषयकत्व है, असद विषयकत्व दृष्टान्त में असद विषयक परोक्ष ज्ञान में है, असद विषयक परोक्ष ज्ञान किस प्रमाण से होता है, शब्द प्रमाण से, उसी ज्ञान में शाब्दत्व रहेगा। तो यत्र यत्र असद विषयकत्व है दृष्टान्त में असद विषयक परोक्ष ज्ञान में शाब्दत्व रहेगा, साध्य व्यापक हो गया शाब्दत्व। जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ शाब्दत्व नहीं है, पक्ष में हेतु है, सन्मात्रा विषय का अपरोक्ष ज्ञान में हेतु है सत्वानधिकरण विषय का प्रतीतित्व तो है, किंतु उसमें शाब्दत्व है। सन्मात्रा अभिषय का जो अपरोक्ष ज्ञान होगा, अपरोक्ष ज्ञान जो है सन्मात्रा अभिषय का अपरोक्ष ज्ञान, उसमें शाब्दत्व नहीं रहती, क्या होगा साधन का अव्यापक, साध्य व्यापक साधन अव्यापक हो गया उपाधि शाब्दत्व से उपाधि का। धर्मादिकम अब दूसरे अनुमान सिद्धांत कहता है आभास साम्य भी दोष है, न्याय मत क्यार के अनुमान में दो तीन दोष है, एक बाध दूसरा उपाधि तृतीय होता है आभास साम्य। जैसे आप अनुमान करते ऐसे अनुमान किया जा सकता है धर्मादिकम अपरुष प्रतीति विषय प्रतीति विषयत्वा घटाधिवत ब्रह्मवत अथवा घटाधिवत घट प्रतीति का विषय है ना, नहीं अपरुष प्रतीति का विषय है, इसलिए धर्म भी प्रतीति का विषय होने का ना अपरुष प्रतीति विषय हो जाए। धर्म को धर्म अधर्म अपरुष प्रतीति का विषय होता है ना, नहीं उसमें सिद्ध करेंगे प्रतीति विषयत्व को हेतु बना करके अपरुष प्रतीति विषय घटपट आदि को दृष्टान्त बना करके धर्मादिकम अपरुष प्रतीति विषय प्रतीति विषय तर इति आभास साम्याच, इसमें जो दोष है तुम्हारा अनुमान वही दोष है। धर्मादिकम में अपरुष प्रतीति विषय तो सिद्ध हो जाएगा, प्रतीति विषय तो हेतु के द्वारा सिद्ध करने यदि सिद्ध तुम्हारा अनुमान के द्वारा सुक्ति रजता असत्य सिद्ध हो जाएगा, तो धर्मादि में भी प्रतीति विषय तो हेतु के द्वारा अपरिचय प्रतीति विषय तो सिद्ध हो जाए। ये दोष आभास साम्याच तुम्हारा अनुमान वही दोष, इसे अनुमान जो दोष है। किंच असत्व रूप्य अपरिचय प्रतीति विषय थे ये मानते सूत्र जो तो असत्य है उसका अपरिचय होता है, अपरिचय प्रतीति विषय थे अपरिचय प्रतीति अपरिचय ज्ञान का विषय मानेंगे ये सूत्र जत को। तो असत यदि अपरुष प्रतीति का विषय असत रजत है, सत्सृंग भी तो असत है, सत्सृंगादी अपरुष प्रतीति विषय तो ज्यादा सुक्ति रजत यदि असत होकर अपरुष प्रतीति का विषय है, सत्सृंग भी असत है क्या, तो भी अपरुष प्रतीति का विषय होना चाहिए, कोई विषय से दोनों नहीं। सुक्ति रजत भी असत मानते हैं, सत्सृंग भी असत है, सुक्ति रजत का तो अपरुष ज्ञान होता है, सत्सृंग का असत ज्ञान क्यों नहीं होता है, दोनों तो कोई विशेष नहीं है, विशेष अभाव दोनों सत्य यदि विशेष मानेंगे सूत्र रजत में रजत तत्व सूप्यत्व आदि विशेष मानेंगे तो सविशेष सत्य, यदि कोई विशेष मानेंगे तो असत्य होगा। सूत्र रजत में यदि कोई विशेष आप मानोगे तो असत होगा, असत्व व्यापा तो असत्व का विरोध है, सूत्र रजत सत्संग में जैसे कोई विशेष नहीं है, सूत्र जी असत्य है कोई विशेष नहीं रहेगा, नहीं रहे विशेष रहेगा तो वे अपरुष प्रतीति विषय होना चाहिए, जैसे सूत्र जता का होता है इसे सत्संग भी अपरुष ज्ञान का विषय हो जाए। यदि सत्संग की अपेक्षा सूत्र जता में कोई विशेष मानेगी रुपयत्व आदि तो क्या होगा, असत नहीं होगा, सविशेष होगा। ननु सदसतो हो सत्ता निस्वरूपत्वादिने वो आदिना इव दो मात्र न एक मात्र आदि ने ने एक ही मात्रा दो है एक सही एक ही ठीक हाँ एक सही निस्वरूपत्वादिना इव सत्ता सत में निस्वरूपत्व असत में सदा सतो हो सत्ता निस्वरूपत्व आदि नहीं भाई यथा सदा सतो सत्ता निस्वरूपत्व आदि सद में सत्ता असत में निस्वरूपत्व है। इसी प्रकार निशृंग सतशृंग आदि नाम अपि सत असत का भेद होता है, एक में सत्ता है एक में निस्वरूपत्व है। उसी प्रकार निशृंग सतशृंग आदि नाम अपि परस्परम परस्पर भेद है। निशृंग सत्संग आदि शब्द ही रहो परोक्ष पत्र व्यवहार विषयत्व आदि विशेषस्य असत्ता विरोधी न बुद्धि शुद्ध से संभव। असत्व का अविरोधी धर्म रहेगा, असत वस्तु में कोई धर्म नहीं रहेगा ये बात नहीं, विशेष रहेगा। विशेष रहेगा कैसे, असत रहते हुए असत होते हुए भी विशेष रहेगा। पूरा सिद्धांत ने क्या कहा, यदि सूत्र रजत सत विषांग से कोई विशेष मानोगे सविशेष हो जाए तो असत नहीं होगा। पूर्व जी कहता असत रहने असत्य रहते हुए भी विशेष हो सकता है। विशेष से असत्य अविरोधी न बुद्धि सिद्ध से असत्य के अविरोधी विशेष रहेगा। जिस प्रकार सत्ता और असत्य में सत और असत्य में भेद रहता है, निशृंग सतसृंग आदि नाम अभी परस्परम निशृंग सतसृंग आदि सब दे रहे हो। निश्चय को सतसृंग से कह सकते हैं, सतसृंग को निशृंग शब्द से नहीं कर सकते, अलग अलग शब्द है तो परस्पर अलग अलग शब्द दे रहे हो। परोक्ष प्रतीति व्यवहार विशेष आदि परोक्ष प्रतीति व्यवहार विशेष सतसृंगजन्य परोक्ष प्रतीति है। परोक्ष प्रतीतिजन्य व्यवहार विषय तो किस में आएगा, निशृंग में आएगा। निशृंग शब्दजन्य परोक्ष प्रतीति व्यवहार विषय तो बंध्यापुत्र में आएगा नहीं आएगा। इसलिए क्या है, विशेष तो विशेष रह गया, सतसृंग में विशेष है निशृंग में विशेष है। परोक्ष प्रतीति व्यवहार विषय तो सतसृंग शब्दजन्य परोक्ष प्रतीति व्यवहार विशेषत्व बंध्यापुत्र में ही क्या तो अलग अलग हुआ। सतसृंग में नृसिंहजन्य परोक्ष प्रतीति व्यवहार विशेषत्व नृसिंह में है तो विशेषत्व रह गया। असत्य होते हुए भी विशेष रहता है, असत्य अविरुद्ध न बुद्धि सिद्ध किया। ये जो विशेष कैसे सिद्ध हुआ, बुद्धि सिद्ध नृसिंह शब्दजन्य परोक्ष ज्ञान व्यवहार विशेषत्व ये बुद्धि सिद्ध संभव है। ये पूर्व की शंका सिद्धांत की तरफ से कहते हैं, न सर्व सामर्थ्यहीन से असत सता ज्ञान ने कथन संबंध, असत का ज्ञान आप कहते हो परोक्ष प्रतिदिन असत का ज्ञान। सर्व सामर्थ्यहीन से असत, असत में कोई सामर्थ्य है, बंध्यापुत्र में युद्ध करने का सामर्थ्य है, कृषि गोरक्षा कुछ वाणिज्य आदि कुछ करने के लिए। सर्व सामर्थ्य ही नस्य असत ज्ञान सत है असत है सदर्भ है। सत ज्ञान के साथ असमर्थ असत का संबंध कैसे बनेगा, सता ज्ञान में कथम संबंध, और संबंध नहीं होगा तो असत का ज्ञान कैसे हुआ। असत का ज्ञान कहने के लिए ज्ञान के साथ उसका संबंध होना चाहिए। घट ज्ञान कहें तो घट के साथ ज्ञान का संबंध है। विषयत्व से तत्र तुम अशक्यता कहेंगे, ज्ञान का विषय घट होता है, घट में विषयत्व रहता है तो बंध्यापुत्र में सत विचार में विषयत्व रहेगा, विषयत्व रूप धर्म रहेगा बंध्यापुत्र में ज्ञान विषय तो नहीं कहते विषय तो उदाहरण दिया बंध्यापुत्र युद्ध ऐसे बंध्यापुत्र सतसृंग धर्म द्वारा मृग तृष्णा कपुष्पकृत शेखर एस बंध्या सूत्रव्याधि सतसृंग धनुधर। हाँ पहला क्या है, मृग तृष्णा अंब तृष्णा मृग तृष्णा जल में स्नान करके खपुष्पकृत शेखर पुष्प मुकुट आकाश को स्मरका है और शस्त्र का धनु धारण करके वंध्यास से जा रहा है। तो ये ज्ञान सदरूप असत के साथ उसका संबंध नहीं होगा। अब विषयत्व से तत्वस्तु मत विषयत्व कैसे कहेंगे, भाति प्रतीयत इत्यादि कर्तृकर्मत्वादि विरोधाच। यदि वस्तु सत ही नहीं तो असत है, तुच्छ है, उसमें ज्ञान विषयत्व भी नहीं आ सकता है, संबंध नहीं होते। भाति प्रतीयत इत्यादि कर्तृकर्मत्वादि विरोधाच। भाति ये भाति कहें तो उसमें यह भाति कर्ता कर्म वा घटो भाति, तो घट में कर्तत्व है और कर्मत्व है, कर्मते भाति भाति या कर्मी प्रयोग है कर्तरी प्रयोग है, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में जो करता है भात भान करता वो तो कर्म होगा कर्ता हुआ। घटो भाति कहेंगे घट कर्ता हुआ, और घट प्रतीयति कहेंगे तो कर्म प्रतीयति कर्म नहीं। घटो भाति घटो प्रतीयति भाति प्रतीयति इत्यादि कर्तृकर्मत्वादि विरोधाच। एक में कर्तृत्व कर्मत्वादि है सत्संग भाति प्रत्येति कह करके इति न वाच्यम पूर्व जी कहता है। अतीतादे स्मृति अनुमित्यादि विषयत्वादिवत उपपत्ति अतीत अनागत में अतीत का स्मरण होता है अनिमित होती है, तो अतीत वस्तु अभी है क्या नहीं होने पर भी स्मृति विषयत्व आता है अनिमित विषयत्व भी आता है। इसी प्रकार असत वंध्यापुत्र नहीं होने पर भी परोक्ष ज्ञान विषयत्व आ सकता है। इसके ऊपर सिद्धांत की संख्या न तत्र प्रतीत्यादर विषयत्व स्मृति में विषयत्व है अनुमित में विषयत्व आएगा ज्ञान विषयत्व। अतीत घट है नहीं तो घट में विषयत्व कैसे आएगा, घट का वर्तमान है ही नहीं। प्रतीत्यादर विषयत्व न तो विषय घट में विषयत्व नहीं है स्मृति विषयत्व अनुमित विषयत्व प्रतीत्यादि प्रतीत्यादि में ज्ञान में विषय में नहीं है। तावत एव तत्र विषयता व्यवहार, इससे ही विषयता व्यवहार हो जाता है घटादि में अतीत घट में अतीत घट का स्मरण हो रहा है, स्मरण में विषय से स्मरण का ज्ञान हो जाएगा अनुमित ज्ञान हो जाएगा। तो स्मरण का ज्ञान उनसे क्या है, ज्ञान का विषय स्मरण, स्मरण का विषय घट, तो घट में भी ज्ञान विषय तो आ जाएगा। तो घट नहीं होने पर भी विषय नहीं होने पर भी ज्ञान में विषय तो आने से विषय में भी घट आदि में विषय तो व्यवहार हो जाता है। तावत एव तत्र विषयता व्यवहार ऐसे कहेगा तो पूर्व जी कहते इतना वाक्यम सममा भी दीजिए तम भी ऐसे कहेंगे। असत वस्तु का वंध्यापुत्र का ज्ञान ज्ञान का ज्ञान हो सकता है, वंध्यापुत्र ज्ञान का ज्ञान कहें तो प्रसिद्ध विषय तो ज्ञान में आया, विकल्प वृत्ति में प्रति विषय तो आएगा और वंध्यापुत्र में विषय तो व्यवहार हो जाएगा ऐसे कहेंगे। इति चेत यहाँ तक पूर्व विषय होने पर सिद्धांत उत्तर देता है एवं शब्द से नारी भ्रम दशायाम। पूर्व विषय ने क्या कहा था, सशस्ंग शब्द से निसिंग कहा जा सकता है, निसिंग शब्द से सशसंग नहीं कह सकते हैं, अलग अलग विषय से मानना पड़ेगा। सिद्धांत कहता है सस शब्द से नरी भ्रम दशायाम, सस एक शब्द है उसकी शक्ति मनुष्य में है या नहीं, चैत्र मैत्र आदि नाम लेते इस समय कोई सस कह दिया तो चैत्र मैत्र जैसे कोई जैसे कोई नाम है सती नाम तो होता है सस नाम कर दिया, तो मनुष्य में सस शब्द की शक्ति है ऐसे भ्रम होता है। चैत्र मैत्र जैसे मनुष्य है तो सस भी के मनुष्य है, सस्त शब्द से नारी भ्रम दशाया, सस्त शब्द की शक्ति मनुष्य में है ऐसे भ्रम हुआ। शब्द से नारी भ्रम दशा में क्या था, सस्त शब्द शक्ति, सस्त शब्द शक्ति का भ्रम हो गया मनुष्य में, तो मनुष्य में यदि सस्त शब्द की शक्ति है निश्चय हो गया। जैसे नृसिंह शब्द न ग्रहण होता है सस्तसंग शब्द ना आती नृसिंग से प्रति मानते ना, मनुष्य में शक्ति है सस्त शब्द की जब हो गया नृसिंग शब्द से जिसका ग्रहण होता है उसका सस्तसंग शब्द से ग्रहण होगा होगा, नृसिंग शब्द से जिसका ग्रहण होता है उसका ग्रहण सस्तसंग शब्द से हो जाएगा, जो सस्व शब्द की शक्ति मनुष्य में है ऐसा भ्रम हो गया। मनुष्य में शब्द सस्व शब्द की शक्ति है, ऐसे भ्रम होने पर जिस प्रकार नृसिंह शब्द से जिसका ग्रहण होता है उसका सत्संग शब्द से भी ग्रहण हो जाएगा। नृसिंह शब्द से जिसका ग्रहण होता है उसका सत्संग शब्द से ग्रहण हो जाएगा, प्रतिमान हो जाएगा। तो नृसिंह शब्द ही रहे प्रतिमान द्वारे अभी परस्पर विशेष से वक्तुम अशक्य द्वारा। फिर विशेष क्या हुआ, नृसिंह शब्द से ही जो कहा जाता है वो सत्संग शब्द से ही कहा जाएगा। तो नृसिंह शब्द रे व प्रतिमान तो जो विशेष आपने कहा, नृसिंह शब्द का अर्थ नृसिंह शब्द से प्रतीत होता है, सत्संग शब्द अर्थ सत्संग शब्द से ही प्रतिमान होता है, ऐसा नियम रहा। ऐसे विशेष नहीं, नृसिंह शब्द भी सत्संग शब्द से प्रतिमान हो सकता है, विशेष नहीं कर सकते। न तो दुष्ट इंद्रियादे रूपे संस्कार सचिव्य साचिव्यवत सत्संग संस्कार साचिव्य अभाव तस्य अपरोक्ष भ्रमाभिचेत। दुष्ट इंद्रिय के से ही दोष युक्त इंद्रिय से भ्रम होता है, रजत भ्रम होता है, सर्प भ्रम होता है। दुष्ट इंद्रियादि में क्या है सहकारी कारण, रूप्य संस्कार साचिव्य, रजत संस्कार सहकारी कारण है, इंद्रिय में दोष है तो रजत दिखने का ज्ञान होता है। जिस पर रूप्य संस्कार साचिव्य रहा, सत्संग संस्कार साचिव्य अभाव, रजत का तो संस्कार है, सत्संग का संस्कार नहीं, सहकारी कारण नहीं होने से तस्य अपरोक्ष भ्रम आदि तुम सत्संग अपरोक्ष भ्रम का विषय नहीं होता है, किंतु रजत अपरोक्ष भ्रम का विषय होता है, क्योंकि सहकारी कारण संस्कार है इंद्रिय के लिए। अन्यथा ऐसा नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर भी दोष होगा, पूर्व ऋषि कहता है। तवापि अनिर्वाच्यांतरमेव तत्र कथम उत्पद्यते तथा अन्यथा तवापि अनिर्वाच्यांतरम, सत्संग का जो ज्ञान हुआ उसमें एक अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य नहीं मानते हैं, सत्संग परोक्ष ज्ञान होता है, अनिर्वाच्य अन्य अनिर्वाच्य की उत्पत्ति क्यों नहीं मानते हो। अनिर्वाच्य यदि रजत का तो अनिर्वाच्य उत्पत्ति मानते हो, सत्संग की उत्पत्ति अनिर्वाच्य सत्संग की उत्पत्ति क्यों नहीं मानते हो, वहां भी होना चाहिए सत्संग अनिर्वाच्य उत्पन्न हो। इति कथन उत्पत्ति न वाच्यम, संस्कार से भ्रम होता है, संस्कार से न तावत प्रतीत साक्षात उपयोग, संस्कार का प्रतीति के लिए साक्षात उपयोग नहीं, ज्ञान के लिए संस्कार जन्य यदि हो जाएगा स्मृति तो आपत्ति है। यदि भी स्मृति के लक्षण में संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को स्मृति कहा गया तो भी स्मृतित्व संस्कार मात्र संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति। नव्य तार्किक लोग प्रत्यभिज्ञा के लिए संस्कार जन्य तो होने पर संस्कार मात्र जन्य में मात्र पद क्यों दिया, प्रत्यभिज्ञा है संस्कार इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है, उसमें प्रत्यभिज्ञा में स्वयं देवता इत्यादि ज्ञान में संस्कार जन्य तो है। यदि संस्कार मात्र जन्य तो नहीं कहेंगे, संस्कार जन्य तो प्रत्यभिज्ञा में है, प्रत्यभिज्ञा में स्मृतित्व आपत्ति वारण करने के लिए संस्कार मात्र जन्य ज्ञान कहा गया, मात्र पद दिया। नव्य तार्किक लोग मानते हैं संस्कार से पहले तत्ता का स्मरण होगा, उसके बाद प्रतिभिज्ञा होती है, इसलिए प्रतिभिज्ञा संस्कार जन्य नहीं हुई, क्या हुई स्मृति जन्य। तो संस्कार जन्य तो प्रतिभिज्ञा में नहीं होने कारण मात्र पद कोई जरूरत नहीं। और हमारे वेदांत के अनुसार स्वयं देवता में जो तत्तांश का स्मरण मानते हैं प्रतिभिज्ञा नहीं, तत्तांश में क्या मानते हैं स्मरण, इधर उनका प्रत्यक्ष होता है। इसलिए जैन के मत के अनुसार प्रतिभिज्ञा संस्कार जन्य है, मात्र पद वहाँ कोई जरूरत नहीं। स्मृति का लक्षण क्या होगा? प्रत्यभिज्ञा क्या है? स्मृति जन्य, प्रत्यभिज्ञा स्मृति जन्य, संस्कार जन्य नहीं है। तो स्मृति के लक्षण में मात्र बुद्धि जरूरत नहीं, संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति। यदि ब्रह्मस्थल में संस्कार साक्षात उपयोग हो संस्कार का, तो ब्रह्म ज्ञान भी स्मरण हो जाएगा, स्मृति तापति। किंतु अर्थोत्पत्ति द्वारा, संस्कार से अर्थ की उत्पत्ति होती, उसके द्वारा ब्रह्म होता है। सर्प का संस्कार है तो रज्जु में सर्प के अनिर्वचन सर्प की उत्पत्ति होती है, सर्प की उत्पत्ति होकर के सर्प ब्रह्म होता है। तथा च संस्कार नियामकता भी अनिर्वाच्यता पक्ष एव न तो असद विषयता पक्ष। संस्कार होगा नियम नियामक, किसके लिए? अर्थोत्पत्ति के द्वारा ब्रह्म के लिए। संस्कार साक्षात ज्ञान के लिए उपयोग नहीं हुआ अर्थोत्पत्ति द्वारा, तो अनिर्वाच्य रजत की उत्पत्ति मानेंगे तो संस्कार उसका नियामक है। संस्कार है तो अनिर्वचन रजत की उत्पत्ति होगी, और वंध्यापुत्र निश्चय के संस्कार नहीं होने से अनिर्वचन की उत्पत्ति नहीं होती है, ये नियामक है। न तो असत विषयता पक्ष, तुम्हारे पक्ष में संस्कार नियामक नहीं होगा। सत्संग जैसे असत है, श्रुति रजत भी असत है, दोनों यदि असत है, एकत्र भ्रम होता है प्रत्यक्ष, एकत्र प्रत्यक्ष नहीं होता है, दोनों में क्यों भेद हुआ? वस्तु तत्व संस्कार स्थावत तात्विक रजतादि गोचर एवं प्राथमिक रजतादि भ्रम प्रयोजक सर्वमते। प्रथम जो रजत भ्रम होता है उसके पहले वास्तव रजत व्यावहारिक रजत देखा है, तो तात्विक रजत विषय का संस्कार ही प्रथम रजत भ्रम का कारण होता है। प्रथम जो रजत भ्रम हुआ, रजत भ्रम होगा जिसको रजत ज्ञान नहीं हुआ, तो रजत ज्ञान भ्रम होने के पहले रजत ज्ञान वास्तव रजत ज्ञान होना चाहिए। इसलिए तात्विक रजत गोचर ही प्रथम रजत भ्रम का प्रयोजक। सच असद्रूप ससृंग आदि सर्वसाधारण एवं असद्रूप ससृंग आदि, असद्रूप ससृंग आदि सर्वसाधारण एवं, तो सर्वसाधारण क्या है? सर्व असद भ्रम जनन योग्य, असद रूप भ्रम जनन के योग्य है। यदि संस्कार वास्तव संस्कार रहेगा, वास्तव संस्कार से रजत भ्रम हुआ, यदि रजत असत होगा तो जितने असद विषय का भ्रम होगा सब असद सर्व असद भ्रम जनन योग्य होगा, कौन होगा? तात्विक संस्कार। यदि प्रथम रजत भ्रम तात्विक संस्कार से हुआ तो जितने असत विषय का भ्रम होता है यदि वो भी सब तात्विक संस्कार जन्य होना चाहिए, किंतु रजत में तो तात्विक संस्कार है मिल जाएगा, सत्संग आदि में तात्विक संस्कार नहीं होगा। तद अभिषेत अभिषेक, तद अभिषेत तात्विक रजत आदि गोचर संस्कार में असद रजत विषय तत्व है। तात्विक रजतादि गोचर जो संस्कार है असद रूप का विषय के, असद रजत विषय के क्या असद रूप का विषय के? तात्विक रजतादि विषय संस्कार में असद रूप अभिषेकत्व है, असद रूप का अभिषेकत्व होने से तद अभिषेकत्व विशेषा, तद अभिषेकत्व का अर्थ असद रूप अभिषेकत्व विशेषा, असद रूप अभिषेकत्व संस्कार है, असद रूप विषय का संस्कार है क्या? असद रूप अभिषेक संस्कार से यदि रजत भ्रम होता है, असद रूप अभिषेक संस्कार से रजत भ्रम हुआ तो असद अभिषेक संस्कार से सर्वत्र भ्रम होगा। सतसंग आदि भ्रम होने के लिए क्या चाहिए? असत अभिषेक संस्कार से, असत अभिषेक तो अभिषेषा, असद रूप अभिषेक संस्कार से हाँ जो रजत भ्रम हुआ असद विषय का संस्कार से हुआ क्या? नहीं, असत अभिषेक तात्विक हुआ। तो इसी प्रकार सत्संग आदि होने के लिए असत अभिषेक का संस्कार से ही सत्संग आदि, तथा असत सत्संग आदि विषय अभिषेक समी सत्संग आदि असत है, असत अभिषेकत्व अभी है सप्तशृंग आदि ज्ञान में। सप्तशृंग में क्या होगा? असत जो सप्तशृंग तद अभिषेक संस्कार कारण होगा। असत है सप्तशृंग तद अभिषेक संस्कार, तद अभिषेक संस्कार मिलेगा? तद अभिषेक संस्कार नहीं मिलता है। असत अभिषेक संस्कार सप्तशृंग का, असत अभिषेक संस्कार किसे मिलेगा? तात्विक यदि सप्तशृंग होता तात्विक रजत में है असत अभिषेक संस्कार, सप्तशृंग में असत अभिषेक संस्कार नहीं है। नहीं होने से कथन स नियामक हो तो उससे किस नियामक होगा? ब्रह्म होने के लिए ब्रह्म, यदि वहां ब्रह्म होता है यहाँ ब्रह्म होना चाहिए, किंतु वहां ब्रह्म नहीं होता है। संस्कार तात्विक रजत गोचर संस्कार प्रथम रजत ब्रह्म का प्रयोजक। और असत्य रूपये सप्तशृंग आदि सर्वसाधारण सबके लिए भी चाहिए ऐसे तात्विक हो, किंतु तात्विक नहीं होता है। तथा विषय तभी तथा जो कथम स नियामक हो सर्वत संस्कार, संस्कार कैसे नियामक होगा? पूर्व पीछे ने कहा ना संस्कार होने से ज्ञान होगा, रजत का संस्कार होने से रजत भ्रम अपरिचय होता है, सत्संग का अपरिचय भ्रम नहीं होता है संस्कार नहीं होने का। किंतु संस्कार पहले संभव कैसे होगा? संस्कार तो होने के लिए असत अभिषेक जैसे रजत विषय संस्कार में असत रूप अभिषेकत्व है, तो असत रूप अभिषेकत्व संस्कार से रजत संस्कार से यदि असत रजत का भ्रम हुआ असत सत्संग का भी भ्रम क्यों नहीं होगा? असत अभिषेक संस्कार है या नहीं? कौन रजत सत्य रजत का जो संस्कार है असत रजत अभिषेक है अभिषेक है, असत सत्संग अभिषेक है अभिषेक है, असत सत्संग अभिषेक है क्या? तात्विक रजत का जो संस्कार है असत रजत अभिषेक नहीं अभिषेक है। असत सत्संग अभिषेक है क्या? असत सत्संग अभिषेक है तो तद अभिषेक असत अभिषेकत्व राष्ट्र रजत संस्कार में असत अभिषेकत्व है नहीं? असत अभिषेकत्व होने पर यदि असत रजत भ्रम हुआ असत सत्संग का भ्रम क्यों नहीं होगा? असत अभिषेकत्व है बराबर है। इसे असत रूप्य सत्संग आदि सर्वसाधारण है, सर्व असत भ्रम का जनन के योग्य कारण हो जाएगा। रजत यदि शक्ति में रजत यदि असत है, तात्विक रजत संस्कार से असत रजत ज्ञान हुआ भ्रम हुआ, तात्विक रजत संस्कार से सत्संग का भी भ्रम क्यों नहीं होगा? सत्संग और रजत दोनों में क्या अंतर है? ये भी असत्य है वो भी असत्य है। और कारण हुआ तात्विक रजत संस्कार, तात्विक रजत संस्कार असत रजत विषय है क्या? असत रजत अभिषेकत्व आया संस्कार में, इसी प्रकार उसमें असत सत्संग अभिषेकत्व भी आया। तात्विक रजत का जो संस्कार है असत सत्संग अभिषेक है क्या? असत सत्संग अभिषेकत्व आया तद असत अभिषेकत्व तात्विक रजत संस्कार में आया ना? नहीं, तात्विक रजत संस्कार असत अभिषेक है, असत अभिषेकत्व आया। असत रजत अभिषेकत्व आया असत सत्संग अभिषेकत्व भी आया, तो तात्विक संस्कार से यदि रजत ब्रह्म हुआ सत्संग ब्रह्म भी क्यों नहीं होगा? असत अभिषेक तो बराबर है, तैसे संस्कार नियामक कैसे बनेगा? इसलिए ये जो मानते हैं ये यदि असत होगा रजत सत्संग का अपरिचय नहीं होता है तो रजत का अपरिचय नहीं होगा, और रजत का सुस्थ में अपरिचय होता है तो सत्संग का भी अपरिचय होना चाहिए। प्रवृत्ति विषय तो अन्यथा अनुपत्ति, अभी दूसरी अन्यथा अर्थापत्ति प्रमाण है। वहां क्या था? ख्यातिवाद अन्यथा अनुपत्या अनिर्वचन सिद्ध हुआ। प्रवृत्ति विषय तो अन्यथा अनुपत्ति, प्रवृत्ति होती है इदम रजतम देखकर के प्रवृत्ति होती है ना? नहीं, प्रवृत्ति विषयत्व अन्यथा अनिर्वचन रजतम बिना प्रवृत्ति विषयत्व अनुपत्या अनिर्वचन सिद्धि हो जाएगी। एवं प्रवृत्ति विषय तो अन्यथा अनुपत्ति भी प्रमाणम कुत्र अनिर्वचन थे इदमंशस्य असद रूप्यात्मना प्रतीत सामग्री विधा से उपादना इदमंशत है सामने असत रजत रूप से उसकी प्रतीति होगी। इदमंश की प्रतीति असत रजत रूप से प्रतीति होने के लिए उपादान प्रत्यक्ष विधेया प्रवृत्ति हेतु, उपादान प्रत्यक्ष होकर के प्रवृत्ति क्या हेतु है, प्रवृत्ति होती है इधम से, किंतु उसमें असत रजत के साथ सामग्री सन्निकर्ष आदि है, सन्निकर्ष आदि सामग्री विरह से उपादाना, सामग्री विरह है, विरह से उसकी प्रतीति इदम सकी असद रजत आत्मना प्रतीति नहीं होगी। ननु अनिदम रूपे प्रातिभाषिके यद इदम त्वम, प्रातिभाषिक रजत में इदम है क्या, प्रातिभाषिक रजत पूर्ववर्ती है नहीं, अनिदम रूपे प्रातिभाषिके यद इदम त्वम, इदम तो उसमें दिखता है, इदम रजतम ब्रह्म काल में रजत में इदम तो दिखता है नहीं, दिखता है जो इदम तो रजत में दिखता है और व्यावहारिक सत्व में दिखता है, ब्रह्म काल में दिखता नहीं, व्यावहारिक सत्व दिखता है, तो इदम रूप अनिदम रूप प्रातिभाषिक में जो इदम तो आया व्यावहारिक सत्व आया तद्वयम न तावत था, तो दोनों क्या मानेंगे, प्रातिभाषिक रजत में इदम तो दिखता है, व्यावहारिक तो व्यावहारिक सत्व भी दिखता है, दिखता ना नहीं, वो दोनों को क्या सत्य कहेंगे, सत्य कहें तो क्या कभी अद्वैत विरुद्ध, अद्वैत व्याद को याद बात अद्वैत विरुद्ध होता है तो सत नहीं कर सकते। अच्छा अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्य कहेंगे, अनिर्वाच्य कहें तो क्या हुआ, इदम में रजत तो पहले अनिर्वाच्य था, रजत में जो इदम तो उसको जो अनिर्वाच्य कहेंगे, किस में रजत में इदम तो और व्यावहारिक तो अनिर्वाच्य कहेंगे, वो भी तथा सती तथ्य असद विलक्षण अर्थम, वो भी प्रातिभाषिक मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा नहीं, तो असत वैलक्षण करने के लिए असत नहीं, आप तो रजत आदि स्थल में असत नहीं मानते हो, अनिर्वचन मानते हो, तो प्रातिभाषिक तो आय प्रातिभाषिक होने के लिए क्या मानना चाहिए, जैसे रजत प्रातिभाषिक है असत नहीं, सतसृंग और रजत में भेद क्या है, सतसृंग सत्य न प्रतीत्यर नहीं है, रजत सूत्र रजत सत्य न प्रतीत्यर, तो इसलिए प्रातिभाषिक हुआ रजत, रजत में जो इदम तो और व्यावहारिक तो आया वो भी प्रातिभाषिक होने के लिए क्या होना चाहिए, इदम तो का भी सत्य न प्रतीति योग्य तो होना चाहिए, व्यावहारिक तो में भी सत्य न प्रतीति योग्यता होनी चाहिए, सत्य न प्रतीति अभाव्यम सत्य न प्रतीति होनी चाहिए, किसमें रजत में जो इदम तो आया इदम तो का भी सत्य न प्रति योग्यता होनी चाहिए, सत्य न प्रतीति व्यावहारिकत्व का भी सत्यन प्रतीति होना चाहिए, सत्यन प्रतीति माने क्या होगा, पहले इदम में आया रजत अध्यस्त है, रजत में दिखता इदंत्व, इदंत्व फिर अनिर्वचन मानना पड़ेगा, इसमें भी सत्यन प्रतियोग्यता आना चाहिए, इसमें भी सत्व आएगा, किसमें इदंत में, रजत में जो इदंत उसमें सत्यन प्रति दिखाने के लिए सत्यन प्रतीत होने के प्रातिभाषिक होने सत्यन प्रतीत कहना पड़ेगा, उसमें सत्व, वो सत्व क्या सदरूप मानेंगे, सदरूप मानेंगे तो अद्वैत विरोध असत नहीं कर सकते, तो उसमें भी अनिर्वचन तो मानना पड़ेगा, इस अनवस्था होगा, तस्यापि सत्यन प्रतीत अभाव्य में इतना अनवस्था, एवं तद विदेक एवं तद भी सत्वम अनिर्वाच्यम, आगे जो उसमें इदंत में सत्व आएगा वो भी अनिर्वचन है, अनिर्वचन होगा तो उसका भी सत्य न प्रतीति है भाव्य इतना अनवस्था है, इसलिए क्या होगा सत्य मानेंगे तो अद्वैत विरुद्ध है, और अनिर्वचन माना पड़ेगा, अनिर्वचन मानेंगे तो उसका भी अनिर्वचन उसमें अनिर्वचन अनवस्था है, इसलिए क्या चाहिए तथा से सय और असत्य माच्यम, तभी तो कहो इदंत और व्यावहारिकत्व, जो रजत में इदंत व्यावहारिकत्व दिखता है दोनों असत मानना चाहिए, सत मानेंगे तो अद्वैत विरोध, अनिर्वचन मानेंगे तो अनवस्था, तदुत्तम अन्यथात्म असत तस्मा भ्रांताव्य प्रतीयते, जो भ्रांति भ्रम ज्ञान में अन्यथात्म असत तस्मा, अन्यथात्म क्या है सुप्त्यादेर रुप्यादि रूपत्म, सुप्ति में जो रुपया रूप दिखता है, सुप्ति में रजत दिखता है, वो जो दिखता है अन्यथात्म असत तस्मा भ्रांतव्य प्रतीयते, ये भ्रांति में असद विषय ज्ञान में अन्यथात्म प्रतीयते, असत तस्मात भ्रांतो अन्य असत तस्मात अन्यथा प्रतीयते, अन्यथात्व भ्रांत असत अन्यथात्व प्रति भ्रांति ज्ञान में ही असत प्रति होता है। श्रुत्यादि रजत में श्रुति में जो अन्यथात्व क्या रजत रूपत्व अन्यथात्व श्रुते है रूप्य रूपत्म रूप रजत रूपत्म जो भान होता है वो क्या है वास्तव असत है तथा भ्रांति में ही प्रतीत होता है असत ही अर्थात भ्रम ज्ञान का विषय असत ही सत्य असत एवं ही स्वीकार्य प्रतीतता असत सत्य प्रतीतता स्वीकार्य रजत में जो सत्य दिखता है वो सत्य वास्तव नहीं है क्या है असत और सत्य सत्व का ही सत्व की प्रतीति होती है एवं ही के स्थान पर क्या है एवं चर्थ तो असत असत है वह सत्व से प्रतीतता अविद्यमान असत रूप जो सत्व है उसकी प्रतीति माननी चाहिए मान से क्या हुआ असत की प्रतीति माननी पड़ी तत्व अनिर्वचन से सदैव ही अनवस्थित क्योंकि असत रजत में जो सत्व दिखता है उसको यदि अनिर्वचन कहेंगे उसमें सत्य ने प्रतीति योग्यता आएगा उसमें सत्य ने प्रतीति होने के लिए उसमें भी एक अनिर्वचन सत्य मानो तो अनवस्था दोष होगा इसी प्रकार कह करके क्या सिद्ध हुआ ब्रह्मस्थल में असत का भान होता मानना पड़ेगा यह पूर्व पीछे कहता है आगे और थोड़ा बच्चे निकलते उसके बाद फिर सिद्धांत कहे ओ